امروز بحثمون خواهم با مد شروع کنم. اگر مطلبی دارید بگید که بحث مد بحث مهم نیست که با سرعت خودمون صبح اول وقت شروع کنیم. این مطلب رو تحریف کنیم با هم شبهه تحکید شیعه نفت نشه. نه ببینید در تصفیه این شبهه رو دارن، در مفرد ندارن، در جمع هم ندارن، مثل انفسه فقط در تصفیه این شبهه رو وجود داره براشون. بله خب توابع جمع تابع، گوش، توابع جمع تابع، تابع به اسمی میگن که بعد از یک اسمی میاد و اعراب او رو به تبعیت میگیره که 5 تا بود: نعت یا صفت، عطف بیان، بدل، تأکید و عطف به حروف. نعت رو میخواییم بخونیم: عرفت جمیع مواضع رفعه، همه مواضع رفع رو شما شناختید، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل. عرفت جمیع مواضع رفعه، همه مواضع نصب رو هم شناختید، یعنی مفاعیل خمسه، حال، تمیز، استثناء، و مواضع جر رو هم شناختید، جر به حرف جر، جر به اضافه خوندیم، و مواضع جزم رو هم دونستیم، یعنی موارد اعرابی رو فهمیدیم، جزم به حروفی که یک فعل رو جزم میده، جزم به حروفی که دو فعل رو جزم میده، مثل ادوات شرط، کلمه مجازات. پس مواضع اعراب رفع، نصب، جر، جزم رو شناختیم. مما یعرف علی اسماء و افعال، از اعراباتی که شناخته شده بر اسماء که مثلا نصب، جر، رفع در اسم شناخته شده، و افعال که نصب و رفع و جزم در افعال دیده شده. مما یعرف علی اسماء و افعال به حسب اختلاف مواقع ها، و این اعرابات هم به حسب جایگاهی بود که اینا تو جمله پیدا میکردن، فل جمله دی. به حسب اختلاف مواقع ها فل جمله دی. غیره جز این که ان اعراب الکلمته قد یسری علی ما بعدها، بدون که جز این که اعراب کلمه قد یسری گاه میشه که سرایت میکنه علا ما بعدها، بر ما بعدش، قد یسری، قد یسری که یسری بهتره. غیر ان اعراب الکلمته قد یسری علا ما بعدها فیرفع، پس اون موقع چی میشه؟ فیرفع المتأخر به سبب رفع متقدم، چون اسم قبلی مقدم مرفوع، اینم میشه مرفوع، و ینصب به سبب نصبه، منصوب میشه به سبب نصبش، و هلم مجرا، و بر همین قیاس مجرور میشه به سبب جر ما قبل، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، یا مجزوم میشه به سبب اینکه فعل قبلی هم بگو مجزوم به سبب نصبه و هلم مجرا، و یسمى المتأخر تابعا، این متأخر رو بهش میگن تابع، و المتقدم متبوعا، و المتقدم متبوعا، یسمى المتأخر تابعا و المتقدم متبوعا. و التوابع اربعا، میگه و التوابع اربعا، نصب، توکید، بدل و عطف. عطف دوتاست، یکی عطف بیان و دیگری عطف نصب. فقط تو کلمه عطف با هم شریکن ها، ولون به وسیله حروف عاطفه عطف میشه عطف نصب، عطف به حروف. این اصلا تابع میشه مثل صفت، ولی چون یکی رو میگن عطف به حروف، یکی رو میگن عطف بیان، هر دو رو گفته چی؟ عطف. و نه توابع پنج تاست. اگه گفته بود بعد توابع و خمستون نتون توکیدون بدلون و عطف و بیان و عطف و نسق، عطفون به حروف خیلی بهتر. نت حالا نت چی؟ انتو هو اتابع، نت تابعی یعنی اعراب قبلی رو میگیره. الدال على صفت من صفات منعوته، که دلالت میکنه بر یک خصوصیتی صفتی از صفات منعوتش. منعوت یعنی موصوف، یعنی اون کلمه مطبوع. دلالت میکنه بر یک صفت حالتی از حالات منعوتش. دو جوره و یقال له النعت حقیقی، گاهی اوقات بهش میگن نعت حقیقی. حالا چرا؟ چون واقعا صفتی رو در مطبوع و در منعوت خودش نشون میده. نعت دو جوره است. من حالا اصلا این ابتدا بحثشو باز کنیم که ذهنتون راحت باشه. نعت دو جوره. یه موقع نعت حقیقیه، مثل اینکه میگیم جا از بیرون ال فاضل اومد به زیدی که فاضله، این فاضل تابع زید مربوط شده و نشان دهنده فرد که یک صفتی در مربوط خودش، این که دیگه خیلی مشکل نیست، صفتی در منعوت خودش رو موضوع خودش نیست. اما همین مثال گاهی اوقات اینطور میشه، جا از زیدون الفاضل و ابو، این ابو میشه فاعل فاضل، فاضل صفت برای زید، اما فضل مال زید به جیر نیست، دلالت نمی کنه بس صفتی در بگون موضوع به خودش. ما میگیم اومد زید، زیدی که باباش فاضله، ممکنه خودش اصلا سواد هم نداشته باشه. مشخص؟ مثلا تو قرآن داریم من میگه خدا را ما رو نجات بده، منها بده و قریته، از این قریه از ظالم اهدها، قریه ای که ظالمه. چی ظالمه؟ قریه ظلم میکنه؟ نه، از ظالم اهدها، اهدها فاعل ظالمه و ظالم صفت قریه، ظالم صفت. پس بنابراین صفت دو جوره، یکی نعت حقیقی، یکی نعت بگید سببی، که بهش نعت سببی، صفت به حال متعلق موضوع، صفت به حال متعلق موضوع، یعنی صفت مال متعلق موضوعه، عن متعلق موضوعه. معلوم؟ صفت به حال متعلق موضوع، یعنی صفت تعلق داره به متعلق موضوع، یعنی الان اهل متعلق موضوعه، قریه تعلق داره به اون. الان صفت من صفات منعوتهی و یقال له النعت الحقیقی نحو هذا ثوب ممزق، این پیراهنی پاره شده. ممزق صفتی تمزیق در خود ثوب، پیراهنی که پاره شده، هذا ثوب ممزق. اون من صفات متعلق منعوتهی، که بهش میگن نعت، یا از صفات، یعنی یدل على صفت من صفات متعلق منعوتهی، این من صفات از کجا؟ من صفات بالاست. یقال له النعت الحقیقی، به اونی که دلالت میکنه از صفتی از صفات منعوت. حالا اگر النعت و بعد تاب و عدال و علا صفت من صفات متعلق منعوتهی باشه، و یقال له النعت سببی، نعت سببی میگن صفت به حال متعلق موصوف هم نه با هازا صوبان دقت کن هازا صوبان ممزقتون چی؟ اطرافها اطرافها چیه؟ نائب فاعل ممزقتون درست شد؟ الان نگاه کنید حالا توضیح رو بده بعد من نکاتش رو خواهم گفت فممزقون توی مثال اولی یدل علا صفته دلالت بر صفت پاره پاره بودن میکنه اما فسوب المنعود در همون کلمه سوبی که چیه؟ منعوده یعنی همون پیراهنه پاره پاره است دلالت میکنه برید و ممزقتون این تدل علا صفته این هم دلالت بر پاره پاره بودن میکنه اما نه در خود لباس بلکه فیشه این متعلقن بهی بلکه در چیزی که مرتبط با لباسه که اطرافش باشه کنارهاش باشه علا صفت فیشه این متعلقن بهی و خب و اون شیعی که متعلق صوب بوده چیه؟ منصوب اطرافش حالا نگاه کنید ما به طور خلاصه اگر یه نگاهی در اینجا بکنید صفت چه صفت حقیقی باشه چه صفت چی باشه تبعی باشه در دو تا چیز 100% باید از منعوتش تبعیت کنه در دو تا چیز یکی اعراب و دیگری تعریف و تنکیر در این دو تا 100% باید تبعیت کنه معرفه و نکره بودن پس یکی در اعراب ثلاثه و یکی در تعریف و تنکیر باید 100% چه صفت حقیقی چه صفت سببی باید مطابقت کنیم الان نگاه کنیم منهای قریت از ظالمه از ظالمه مثل قریه مجروره و از ظالمه مثل قریه چیه؟ معرفت نهتی چیه؟ سببی حالا اون یکیش نهت حقیقی جا از زیدون الفاظلو هر دو مرفوع هم و هر دو بگید معرفه در معرفه الان مثلا تو مثال ایشون هازا صوبون ممزقون ممزق با صوب هر دو نکره هر دو مرفوع هازا صوبون ممزقتون اطرافها اطرافهو ممزقتون نکره صوب نکره ممزقتون مرفوع صوب مرفوع پس در دو تا چیز حتما باید مطابقت کنید اگر نعت بگید حقیقی باشه در دو تا چیز دیگه هم مطابقت میکنه اگر نعت چی باشه حقیقی در دو تا چیز دیگه هم مطابقت میکنه یک افراد تثنیه جمع دیگری تذکیر و تأنیث افراد تثنیه جمع مذکر و مؤنث بودن تو اینم مطابقت میکنه پس اگه نعت حقیقی باشه در چهار تا چیز مطابقت میکنه اعراب افراد تثنیه جمع مذکر و مؤنث بودن معرفه و نکره اما اگه نعت سببی باشه چی؟ نعت سببی تو همون دوتا مطابقت میکنه در رابطه با اینکه مفرد بیاد یا تثنیه یا جمع درست مذکر بیاد یا مؤنث بیاد با ما بعدش تطبیق میکنه یعنی الان نگاه کنید اطراف چیه؟ جمع است و جمع قله هم هست در حکم مفرد مؤنثه درست شد؟ لذا شده ممزقتون در صورتی که صوبون مذکره حالا اگر یک کلمه اسم ظاهری رو رفع بده به عنوان فاعل یا نائب فاعل خوندیم دیگه خودش تثنیه و جمع بسته نمیشه یا دونه مثل فعل لذا ممزقتون مفرد اومده یک به دلیل اینکه بگو اسم ظاهر شده نائب فاعلش، ممزقتون مؤنث اومده چون اطراف جمع است و جمع به اعتبار جماعتش مفرد مؤنث حساب میشه. گوش کردی چی گفتم یا نه؟ پس در دوتای دیگه ما حکمشو با ما بعدش میسنجیم تو نعت سببی، اصلا با ما قبلش کاره. الان نگاه کنید، منها دور قریت از ظالمه در رابطه با اعراب مثل قریت مجرور، در رابطه با تعریف مثل قریت معرفه، اما در رابطه با مذکر و مؤنث بودن چی؟ نه، از ظالم مذکره، قریه مؤنثه. چرا؟ چون ظالم باید با اهل مطابقت کنه، اهل اسم مذکره مرفوعشه فاعلشه، پس ظالم هم باید چی بیاد؟ مذکر بیاد. درست شده نه؟ چون ربط داده به اسم ظاهر ما معلوم شده نه؟ اهل اسم ظاهره، ظالم بهش ربط داده، خب دیگه ظالم نباید تثنیه و جمع با ما بعدش. درست شد؟ حالا اگر شما بخواید بگید آمد زید، زیدی که مادرش فاضله، چجوری میگید؟ جا از زیدم الفاضلتو، الفاضلتو چی؟ امبو الفاضلتو بگو امبو. در دو تا چیز با ما قبل مطابقت میکنه و دو تا چیز با بگو این تا اینجا. فوائد، فائدت و ند، این تیکه رو یه مقدار توجه بهش بکنید، یا اجازه بدید من از بیرون براتون یه مقدار بگم، یه زمینه درست بشه که بعد داخل کتاب رو براتون بدونم. فائده نعت و صفت چیه؟ یعنی اصلا صفت توی عباراتی که ما داریم میاد برای چی میاد؟ فائده نعت و صفت چیه؟ دو تا فائده براش دارن نهار، یکی ایضاح توضیح، یکی تفصیل. حالا ایضاح میگم ما نوشتیم توضیح که با تخصیصمون بگو تو یه زاویه راحت‌تر بتونی بیاد توضیح. توضیح در معارف مثل اینکه میگی جا هست زیدون اشاعرو، این چیه؟ موقعی که شما سه تا زید دارید، دو تا زید دارید، یکی شاعر بقیه شاعر بگید نیستن، شما میگید اومد زیدی که بگو شاعره. شما با اینکه میگید اومد زیدی که شاعره توضیح میدید کدوم زیده، واضح میکنید معنی که توضیح. درست شده نه؟ بهش میگن تعیین مشترک. میتونیم بگیم بهش تعیین چی چی؟ مشترک. به توضیح بگیم تعیین چی؟ مشترک. معلومه از این دیگه، یعنی زید مشترک بوده بینه دلم هم شما با یه دونه از شاعر که گفتید مشخص کرده کنید. تختی جاییه که نکره همه رو شامل میشه، مثل رجل همه مردات رو تیکی تیکی یکی یکی شامل میشه. شما میاد با قید صفت محدودش میکنید، وقتی میگید رجلون شاعران محدود میشه دیگه، شامله مثلا 1,000,000 نفر به طور دقیق نمیشه، تعداد محدودتری رو میگه. مثل جاء رجل بگو شاعر، که در نکرات تفصیل، که در واقع میتونیم بهش بگیم تقلیب، بگیم اشتراک. اشتراک رو کم بکنیم شد چیزی گفتم یا نه؟ تغییر اشتراک. قبلا اشتراکش یه میلیارد بود، الان با چی؟ رجل و شاعر اشتراکش شده مثلا 50,000 نفر. دیگه شامل همه مردان به طور دقیق اینو میگن تفسیر. این دو تا فایده اصلیه صفت، یعنی شما صفت دیدید ذهنتون میره اولین بار روی دو تا شد، اما اگر این دو تا نبود چهار فایده دیگر هست، 3 4 5 6 اینها فایده های بعدی. یکیش مدح، صفت برای مدحه، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. این رحمان و رحیم نیومدن خدا رو توضیح بدن، یعنی خدا دو تا باشه، سه تا باشه الله، بعد رحمان و رحیم اومده باشن بگن اون خدایی که رحمان و رحیمه، برای توضیح بگید نیستن. برای چی هم؟ بگید مرد. برای زن میشه مثل اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لعین و رجیم صفت شیطان شده برای بگید چی؟ برای زن بشه، برای تحصیل نیست. نیست که ما شیطان چنده داشتیم؟ یکیش بگو لعین و رجیم بوده، بقیهش دیگه لعین و رجیم نیست. رجیم یعنی مرجوم، یعنی رانده شده از درگاه الهی. رجم هم بود یعنی فتش کرد، رانده شده. این هم معلوم. سوم برای ترحم، ترحم صفت ترحمی، مثل اینکه شما میگید اللهم انا عبدک، خدا رو من بنده تو هم، بعد میگید انا عبدک از دلیل الحقیق المسکین المستقیم. این صفاتی که شما آوردید ضعیف و حقیر و مسکین، این نیستش که عبد که شما گفتید خدایا من عبد تو هم مشتبه بوده، معلوم نبوده، تعیین مشترک نداشته، توضیح میخواست شما با اینا توضیحش بدید. نه، برای ترحمه، خدایا من بنده ضعیف و حقیر و مسکین و مستجیم، برای ترحمه، ایجاد ترحم در اون کسی که این صفت رو به درست میشه. درست شده نه؟ و الا برای توضیح. بعدیش ترکیب، صفت برای ترکیب میاد، مثل نفخت به سوره نفختون واحدتون. خود نفختون دلالت رو از چی میکنه؟ دلالت بر یکی میکنه دیگه، مثل ضربتون. واحدتون میشه صفت چی چیش؟ تحجیدی. بله تحجید به نمی آمد هم مشخص نشد؟ معلومه؟ یا مثل این مثال هم بزنم که مثل احرام دیگر هم مثل لا تتخذو الهین اثنین. اثنین رو اگر صرف اون بحثی که کردیم تحجید بگیریم جز ادوات تحجید مثل کلا و کلدا که بعضی گرفتن، خب این تأکیده. ولی اکثر نهاد اینجا اثنین رو به دلیل اینکه همگاه با ضمیر نیست نیومده میگن چیه؟ بگید صفت. اما صفت تأکیدیه، یعنی میگن اثنین صفت الهیه. خب اگه نمی آمد ما از الهی اثنین رو به گروه درست شد؟ پس دو تا مثال زنیم. مثال دومش شبهه اینکه اثنین تأکید معنوی باشد هم به دور وجود داره، ولی اگر صفت اعرابش بدید اعرابش میشه صفت چی چی؟ تأکیدی. اعرابش میشه صفت تأکیدی. انشاءالله این بحث من رو فهمید مشکل هم نداره. درسته؟ بسیاره. چون اینو من لازمش دارم این چیزی که نوشتم لازمش دارم برای نهد مقتو که تو همین بحث میرسیم و مبحث مهم بیام هست. فوائدتون، فوائد: یک، فائدت النعته، فائدت النعته فی المعارف، فائده نعت در معارف الایذا. من گفتم چی؟ از توضیح برقی؟ توضیح اصطلاح نعات هم هست که در کنار تخصیص می نویسن که راحت تر بشه حفظش کنه. و گفتیم توضیح یعنی چی؟ تعیین مشترک. لأن قولک یوسف و الفلکیو، مثلا شما میگی جا یوسف و الفلکیو، اومد یوسف بگو ستاره شناس، یوسف فلکی. خب ما ممکنه دو تا سه تا یوسف داشته باشیم، یکیشون کارش این باشه که با اجرام آسمانی کار میکنه، درسته؟ یوسف نجوم شناس، اونی که درس نجوم میخونه، یوسف و الفلکیو. این میگه لعن قولک یوسف و الفلکیو اعوذ من قولک یوسف، واضح تر است از قول تو که میگی یوسف. چرا؟ چون یوسف ممکنه بگو مشترک بین سه نفر، دو نفر، پنج نفر باشه، فلکی که میگی کاملا مشخص باشه. و فر نکرات، فایدش در نکرات چیه؟ از تخصیص. لعن قولک رجل غنیون، زیرا وقتی تو میگی رجل غنیون اخص من قولک رجل، اخص است یعنی محدودتر است از قول تو که بگی رجل. رجل که میگی شامل غنی و فقیر همه به طور تک تک میشه، ولی غنی که بگی دیگه شامل فقراش شد. و کثیرن ما، حالا از این دوتا که بگذاریم، کثیرن ما خیلی از اوقات یون اکل مجرد مد، صفت آورده میشه برای مجرد مد. نحو شهد الله العظیم، خب عظیم صفت اللهه، نه اینکه ما الله دیگری داریم عظیم نیست، اینو آوردیم تا الله عظیم رو برای ما تعیین کنه، اصلا همچی چیزی مد. او زم نحو نزق ابلیس و الرجیم، نزق یعنی شکراب کرد، بینشون رو به هم زد. تو قرآن داریم ان الشیطان ینزق بگو بینهم، یعنی شکراب بین انسان‌ها ایجاد می‌کنه. کی؟ بگید شیطان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، میگه چون شیطان دشمن آشکاره، سعی می‌کنه وسط انسان‌ها رو ایجاد کدورت کنه، عداوت و بغضا دشمنی کنه. متوجه نشده؟ هر چیزی که صفتش برای تعیینش نباشه. شما خیلی چیزا دارید که منحصره، تعیین نمیخواد، مشترک نیست. خب شما صفت براش میارید، صفتش هم صفت چی میشه؟ بگید مطلوبش. جایی که قصد تعیین توش، مثلا شما میگید القرآن الکریم، خب قرآن کریم، شما یه قرآن دیگری ندارید که کریم بگو نباشه، عظیم نباشه. یا پیامبر اعظم، صفت چیه؟ مدحیه. شما پیامبری که پیامبر اسلام، شما دارید میگه ان نبی، این تو عربی میشه ان نبی یا اعظم، ان نبی یعنی پیامبر اسلام، پیامبر اسلام اعظمه، این صفت صفت مدحیشه، صفتی برای تعیین پیامبر ما نیست. احسن، یه نیاز به مشترک نیست دیگه بین اینا که این بیاد توضیحش بده. اب ترحم یا ترحم نه و انا عبد و که المسکین، یا تأکید توکید نه و امسه ادابر و لا یعود. یه مثالی زده که آقایون بلاغی ها این مثال میزنن برای جایی که توش حشف هست، زیادی هست. دیروز گذشته میگن این صفت صفت چیه؟ بی خوده. چون دیروز آینده یا دیروز الان که نداریم که، دیروزا همش چیه؟ گذشته. این صفت رو میزنن از نوعی که به قول معروف خیلی دیگه واضح است و از موارد تطویله، از موارد حشوه، از موارد اتناب بدون فایده است. امس عدابه رو ضرب المثل دیروز گذشته لایه بود، یعنی دیگه دیروز تموم شد، دیگه دیروز حرفشو نزد. الان عدابر یعنی الماضی صفت برای امسه صفت چیه؟ تأکیدی، که من مثال دیگر زدم، ازا نفخ فی الصور نفختون واحده یا لا تتخذوا الهین اثنین، بنابراین که اثنین صفت بشه که اکثرا صفت کرد. همه مواردی که ما گفتیم رو گفت یا نه؟ دو، ان المعارف بالنسبت الى النعت اربعه اقسام. حالا آیا همه کلماتی که ما داریم میتونن مثلا صفت یا موصوف بشن؟ یعنی خیلی کلمات داریم میتونن صفت و موصوف بشن. حالا همه کلمات رو فعلا بحث نکنیم. معارف، معارف که بنابر قولی هفت است، درست شد؟ ضمیر، معارف، علم، ضمیر، علم، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به الف و لام، معرفه به اضافه و معرفه به ندا. چند تا شد؟ هفت. اینا معارف ما، یعنی اینا کلمه نکره رو معرفه میکنن، یا با ضمیر، یا با علم، اسم اشاره، موصول، مضاف به یکی از اینها، الف لام و ندا. ندا از این دایره خارجه، چون ندا اصلا میشه جمله انشایی، یا رجلو جمله انشایی، اونو کاری بکارش نداریم، چون این بحث داخل نمیشه که بگیم موصوف یا صفت میشه یا نمیشه. این بقیه شیشتا، شیشتا کدوم هستن؟ علم، ضمیر، اسم اشاره، موصول، الف لام دار و اضافه. اونم اضافه چی چی؟ معنویه، نه اضافه لفظیه. آیا اینها نسبت به صفت و موصوف شدن چه جورند؟ مثلا یکی که من میگم ضمیر، میگن از ضمیرو لا یوسف و لا یوسف و بهی، ضمیر نه صفت میشه و نه صفت براش آورده میشه، پس این مرخصه. اصلا ضمیر تو بحث بگو صفت جایی نداره. مثلا علم مثل زید، زید میتونه موصوف بشه، اونجا دیدید دیگه جا از زیدان الفاظه، اما صفت دیگه بگو نمیشه. یکی که اینا رو همین از این لحاظ بحث کنیم، نگاه کنیم. جواب تو گفت دیگه، مبتدا و خبر. بعضی ها تو بعضی از آیات اومدن لا اله الا هو و الحی القیوم، حی القیوم رو صفت داره هو گرفتن، بعد گفتن این هو اسم خداست، این هو بگی ضمیر نیست. دلیلش اینه که منادا هم میشه، میگیم یا هو. این البته قول قوی نیست دا، ولی میخوام بگم حتی اونایی که گفتن حی قیوم، 1% گفتن صفته، برای هو قائل شدن که چی بگید؟ که این هو دیگه چیه؟ اسمه به الله. دلیلش هم اینه که گفتن ببین منادا شده یا هو. نگاه کنید، ان المعارف بالنسبه الى النعت، معارف نسبت به نعت اربعه و اقسامن، چهار قسمت. یک، مالا ینعت بهی، درست؟ مالا ینعت بهی، حالا اونو بعد میگم. مالا ینعت بهی، این اصلا نسبت به موصوفش آخه کاری نداره، من براتون هم با موصوف هم با صفت. این میگه نسبت به صفت چطورم صفت شدن، خود ضمیر صفت نمیشه، درست شد؟ فعلا با موصوف شدن کار نداره، بله موصوف هم نمیشه، لا ینعت و لا ینعت به، درست؟ لا ینعت و ما لا ینعت بهی که از ضمیر مطلق، ضمیر همه اقسامش، چه متصل چه منفصل، چه مرفوع، چه منصوب، چه مجرور، فرقی و اسماء الاشارت المکانیت، اسماء اشاره مکانی، درست شد؟ اسماء اشاره مکانی، اینها مثل سمه، مثل هنا، مثل سمه، نه نه سمه یعنی آنجا، هنا سمته، هنالکه، این نوع کلمات که اسماء اشاره مکان هستن، اینها هم لا ینعتو به صفت باهاشون آورده. پس معلوم میشه اسم اشاره عادی ممکنه صفت واقع بشه. زیدون هازا، این هازا یعنی المشار الی، صفت است برای زید. زیدون هازا، درست شد؟ اخی. اسم اشاره مکانی نمیتونه صفت واقع شه. گرفتید یا نه؟ اسم اشاره مکان. هازا صفتش، اخی خبر، یعنی اون تعبیر به مشتق هم میره دیگه، میشه المشار الی، زیدون المشار الی، زیدی که بهش اشاره میشه داداش من، شد؟ دو، ما یونعتو ولا یونعتو بهی. یه قسم دیگه شون هستن صفت واقع میشن، چی موصوف واقع میشن، یونعتو موصوف میشن ولا یونعتو بهی، ولی بگید صفت نمیشن، مثل علم، مثل زید. سه، البته تو بالایی که ضمیر بود، ضمیر هم بگو نه صفت میشد نه بگو منصوب میشد. کدوم؟ اسم اشاره مکان هم همین دو. ما یونعتو، بعد ما یونعتو و یونعتو به، اونی که هم بگو صفت میشه هم موصوف، که اسماء الاشارت غیر مکانیته، مثل اسم اشاره های غیر مکان. ذالک الکتاب، ذالک شده چی؟ یا ذالک الطالب، ذالک المسکین، این شده موصوف. بعد زیدون آزاد، زیدون ذالکه شده چی؟ صفت. نه و جا احازل عدیبو، اینجا موصوف شده عدیب صفت. جا الغلام آزاد یعنی المشار الی شده صفت. چهار، ما یونعتو بهی ولا یونعت، اونی که صفت میشه اما موصوف نمیشه، موصوف بگو نمیشه صفت میشه. کل موصول المصدر بل الف و لام، مثل موصوفی که اولش الف، موصولی که اولش الف لام داره، الذی، الوسواس الخناس الذی، یعنی الذی صفته برای وسواس، یعنی موسوس الذي. نحو جاء عمر الذي يشار اليه بالبنان، آمد عمر، عمری که يشار اليه بالبنان، با انگشت به او اشاره میشه. این که انگشت نماست یعنی چی؟ بگید کنایه از مشهور بودنش، یعنی آدم مشهور انگشت نماز، همه با انگشت نشون میدن. یشار الیه بالبنان صله الذی، الذی صفت عمره، الیه نائب فاعل یشار است، بالبنان متعلق به یشار. ما این مباحث نیاز به حفظ نداره، این مباحث فقط اونی که لازم ازش بدونی بینه که اسم اشاره های مکانی قابلیتی تو باب صفت ندارن، مثل سمه، هنا، هنالکه، هناکه و همساله. و ضمائر هم بحثی تو بحث صفت ندارن. بقیه موارد رو تقریبا میتونه. سه، بله، نخیر الذی معلن مرفوع صفت برای عمر، یشار الیه بالبنان سلت و سله محلی از اعراب نداره. خوندیم با هم جملاتی که محل از اعراب نداشت، یکیش جمله سه لا یجوز تقدیم و نعت علی المنعوت مطلقا، صفت بر موصوف خودش مطلقا یعنی در هیچ شرایطی مقدم نمیشه. یعنی چی مقدم نمیشه؟ یعنی اگر یه جای مقدم بشه دیگه ما صفت نداریم. ما خبر مقدم بگو داریم، مفعول مقدم داریم، یعنی مفعول مقدم شده مثل یا که نبود، اما صفت مقدم نداریم. صفت تابع جاش مؤخره، درست شده نه؟ مطلقا امکانش نیست. لا یجوز تقدیم و نعت علل منعوت مطلق، جایز نیست نعت بر منعوت مقدم بشه مطلقا. و قد اجازو، حالا اگه فاصله بخواد بین صفت و موصوف بشه، چون صفت و موصوف هم میگن کل کلمت واحده، یادتونه حتی اضافه شی به نفس حساب میکردیم صفت و موصوف رو به هم اضافه میشدن، یعنی یک حسابشون میکردیم، درست یعنی؟ یادتونه حتی اضافه صفت به موصوف، موصوف به صفت، میگفتیم این اضافه مثل مسجد الجامع، مثل سحق و امامته، میگفتیم نیاز به توجیه داره. حالا آیا میشه بین صفت و موصوف چیزی فاصله کنه؟ میگه بله بله. و قد اجازو، و حالا که اجازه دادن، الفصل بین النعت و المنعوت، فاصله شدن بین نعت و منعوت رو بگید اجازه دادن، مثل انهو لقسمون، چی؟ انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، آیه قرآنه، انهو لقسمون لو تعلمون عظیمون، عظیمون صفت قسمه، بین صفت و موصوف لو تعلمون جمله معترضه چیکار کرده؟ فاصله شد یا نشد؟ انهو لقسمون لو تعلمون عظیمون. نهو یا مانند این شعر، نصفی از بیتی رو گفته که مال آقای ابوالاسود دوعلی است. ابوالاسود دوعلی شاگرد امیرالمومنینه، سال 65 هم از دنیا رفت. کسی بود که امیرالمومنین به او اشاره کرد که بیا و نحو با هم دیگه درست کنی. حالا داستانش یه بارم بهتون گفتم. بعد این ابوالاسود به اشاره امیرالمومنین ابتداعا شروع کرد و امیرالمومنین واقعا اسم و فعل و حرف و اینا رو یادش داد. بعد اون رفتش 5 تا از گروه مشبهتون بالفعل رو پیدا کرد، آورد گفت اینا یه کار میکنن. بعد امیرالمومنین داره که تو گفتش که ضعفی هن لاکن نه، گفت لاکن نه هم از اونم اضافه کن. بعد به شاید 30 سال نکشید، یعنی سال 65 این از دنیا رفته، آخر همین قرن ظهور دو مکتب بزرگ نحوی بود، دستی کوفی، خلیل ابن احمد فراهیدی که شیعی بود و شیعیان متعصب استاد تیبقه، جلوتر از مکتب بصری و کوفی از بزرگان به قول معروف نحوی، بعد مکتب تیبقه بصری، مکتب کسایی کوفی، و بعدم یه مکتبه که کوچکی در کنارشون مکتب بغدادی، این دایره نحو به دست امیرالمومنین گسترش پیدا کرد. شعری داره این ابوالاسود، شاعر خوبی هم هست، میگه لا تنها عن خلقن، مثله اون ورش هم بنویسید حیفه، لا تنها، تنها رو مثل ننه بنویسید، فقط یه نقطه اضافه کنید، لا تنها، تنها بوده نهی نکن، لا تنها عن خلق و تعتی مثله، و تعتی مثله، یه نفر رو داشته توبیخ میکرده، اینجا نهی برای توبیخه. یه نفری بوده به مردم میگفته غیبت نکن، مردم از اخلاق بد بگو، نهی میکرده، اما خودش غیبت میکرده، گفته لا تنهن خلقه، نهی نکن از یه خلق خوب. و تعتی مثله، یعنی و تعتی بمثله، منصوب به نزع حافظه، و خودت مثلشو میاری. این و تعتیه، این بابش به معنای معد تعتیه به خاطر چی منصوب شده؟ اول کتاب خوندیم فعل مضارع بعد از واو معیت در جواب طلب منصوب میشه به ان مقدره، یعنی و ان تعتیه مثله. پس اینطوریه، لا تنهن خلقن و ان، یعنی مع ان تعتیه به مثله. خب آرون علیکه اضافه التعظیم، یعنی هازا آرون علیک، هازا مبتدا حذف شده، آرون خبرشه، علیکه صفت آر، عظیمان صفت دوم آر، اما بین دوتا صفت علیکه و عظیمان یه جمله اضافه التعظیم چکار کرده بگو؟ این ننگیست بر تو و ننگیست بزرگ اگر انجام بدی. کدوم؟ این که دیگران رو نهی کنی ولی خودت بگو، عامل به اون عمل قوی باشه. ما لم یکن النعت لمبهم، درست شد؟ گفتی وقد اجاز و الفصل بین نعت و المنعوت، مثل آرون علیکه اضافه علته از این میگه مالم یکنه نعت و لمبهمه، فاصله شدن درست اجازه دادن، اما به شرط اینکه صفت برای کلمه مبهم نباشه. مبهمات اسماء اشاره، موصولات، ضمایر، درست شد؟ خب اینجا ضمائر که خدا حافظ بحثش نمیاد، درسته؟ چون این سر نمیشه، موصولات هم نمیشه، درسته؟ چرا؟ چون موصولات هم موصوف نمیشن، صفت میشن. البته از این جهت میتونیم بگیم مبهم اینجا شامل موصول هم میشه، چون موصول صفت میتونه بشه، مثل الذی. اسم اشاره که دیگه همینطور دیگه، میگه اگر از این مبهمات باشه بینشون فاصله ممکن نیست. مالم یاد فرق نمی کنه، مبهم یه طرفش باشه دیگه قابلیت فاصله شدن بین صفت و موصوف نیست. میگه چرا؟ چون صفت و موصوف شدیدن اینجا به هم بگو نیاز دارن، فاصله بینشون بندازیم برخلاف نیازه دیگه، ممکنه یه موقع توجه از صفت قطع بشه. مالم یکنه نعتو لمبهمه نهو مرد تو به حاضر غلام، مرد تو به حاضر کریمه. الان حاضر شده چی؟ موصوف. الکریم شده چی؟ صفتش. حاضر مبهمه، بین حاضر و کریم هیچی نباید فاصله کنه. حالا اگر این حاضر بشه صفت هم همینطورا، مثل اون جا الغلام رو بگو حاضر، مبهم باشه نمیشه. مالم یکنه نعتو اینجا میگه، منعوت هم باشه مشکلی نیست، ولی شما الان فعلا نعت رو داشته باشی. مالم یکنه نعتو لمبهمن، تا موقعی که نعت برای مبهم نباشه. فلا یجوز الفصلو، گفتن فقط این در اسم اشاره با کلام ایشون سنخیت داره، چون کلام ایشون میگه که مبهم کی باشه؟ موصوف. مبهم موصوف باشه، خب ضمیر که نمیتونه موصوف بشه، اسم اشاره میتونه موصول، میتونه موصوف بشه؟ نه، میتونه صفت بشه. پس کلام ایشون منحصر بر اسم اشاره. پس میگیم بین اسم اشاره که موصوف شده و صفتش چیزی فاصله نمیکن. فلا یجوز الفصل، اینجا دیگه فصل جایز نیست. فلا یقال مررت به هازا الیومه الکریمه، الیومه ظرف متعلق به مرض و درست فاصله کرد. و یفتلون ایزن بین نعت و المنعوت بلا و اما، چند تا چیز هست که فاصله میکنه بین صفت موضوع، نسبتا هم زیاده. یکی لاه، یکی و اماست، مشخص شده نه؟ لا اما فیجب و این ایزن تکرارو هما، در این جایی که اینا میان بین صفت و موضوع فاصله میکنن لازمه که تکرار بشن، یعنی قبل از اون کلمه قبل خودشون هم بیان. الان نگاه کنید تکرار ما بین چی؟ بین النعوت التالیة معطوفین بالواو، بین نعت هایی که بعد میان و همه نعت ها هم باید با واو به هم عطف بشن. مثلا میگیش شجرتون زیتونتون لا شرقیتون ولا بگید غربیتون. الان لا شرقیتون اومده لا بین شرقیه و زیتونه چکار کرده؟ فاصله کرده؟ نکرده؟ ولی بعد از این لا شرقیتون یه صفت بعدی اومده، لا توش با واو بگید تکرار شده، شده ولا بگید غربیتون، نشد؟ بین النعوت التالیة معطوفین بالواو به هم دیگه. نحو هازا یومون، نگاه کن میگه ببین الان هازا یومون، این یومون چیه؟ موصوفه. صفتش چیه؟ هارون، این روز گرمیه ها، ولی میخواسته بگه گرم نیست. لا اومده بین هار و یوم چیکار کرده؟ فاصله کرده. به همین مقدار نمیشه بگی، بگی هازا یومون لا هارون، نمیشه. باید این لا با یه واو بعدش بگو با یه صفت دیگه چی بشه؟ تکرار بشه. بگی هازا یومون لا هارون ولا باردون، امروز روز معتدلیه، نه گرمه و نه بگو سرم. شجرتون زیتونتون مبارکتون لا شرقیتون ولا بگو و لکلن عجلون، یعنی لکل انسانن عجلون، هر انسانی عجلی دارد. اما قریبون و اما بگو بعیدون، کسی نمیدونه دور یا نزدیک خواهد مرد، عجلش حتمیه، اما الان از یک ساعت بعد از صد سال بعد از ما بگو نمیدون. شد یا نشد؟ الان قریبون صفت عجله، اما اومده قبلش، درست شد؟ اگر اما بین صفت و موصوف فاصله کرد باید یه و امایی هم بعدش بیاد یه صفت دیگه هم داشته باشه. و اما بله متوجه نشده؟ نه خب میشه لایت به هارده، لیت به هارون، اینطور میگیم با لا هارون نمیشه. نمیتونیم بگیم شجرتون زیتونتون لا شرقیه، لا شرقیه خالی بگیم، غیر شرقیتون میتونی بگیم، غیر هارون میتونی بگیم، لیت به هارون بگو میتونی بگیم، اما لا هارون نمیشه. لا آوردی باید اونجا یه چیز دیگه ای هم در کنارش باشه که ولا بین اون دو تا صفت فاصله کنه. شد؟ چی؟ نه خیر نه خیر، اصلا بحث اسم اشاره گفتیم فاصله نمیفته، چه حالا لا باشه چه اما باشه، بعد بگو چی. خب معمولا اینطوری هم دیگه، معمولا بعید هست، درست شد؟ چون میخواد بگه نه نزدیک نه دوره. خب میدونید که این واو میاد عطف میکنه صفت بعدی رو به صفت قبلی، او اما هم تکرار امای اوله، لا هم تکرار لای اوله. خب ما تو این بحث چی گفتیم؟ تو این بحث گفتیم که صفت بر موصوف به هیچ شکلی مقدم نمیشه. یعنی اگر جایی پیدا کردی که صفت بر موصوف مقدم شده بود، اون دیگه صفت نیست. درست شد؟ بعد گفتیم که ولی فاصله شدن بین صفت و موصوف رو اجازه دادن، ولی به جمله باشه، مثل انه لقسمون لو تعلمونه عزیز، یا آرون علیکه اضافه علته عزیز. بعد گفتیم اجازه ندادن صفت از موصوفش جدا بشه، که موقعی که موصوف اسم مبهم باشه، و گفتیم اسم مبهم اینجا فقط میشه اسم اشاره، چون موصول و ضمیر قابلیت موصوف شدن نداره. اگر اسم اشاره شد موصوف، بین او و صفت فاصله نمیشه، چون شدیداً به هم احتیاج داره، مثل مررت به هذا الکریمه. بعد گفتش که جایز نیست فاصله بندازیم و بگیم مررت به هذا الیومه، بگو الکریمه، غلط. بعد گفت ولی فاصله میندازن بین صفت و موصوف با لا، یعنی در واقع با ولا، چی؟ با لا، چون لا فقط، و اما، و امای فقط، که بین صفت و موصوف اون اول یه لا میاد یا یه اما میاد. اما شرطش چیه؟ و این ازن یجب و تکراره ما، شرطش اینه که لا و اما تکرار بشه، اما تکرارش بدون واو بگو نمیشه، و اون واو عاطفت یه صفت رو به یه صفت عطف میکنه. و یجب و این ازن تکراره ما بین نوت تالیه، بین نعتهای بعد معتوفن به واو، در حالی که این دوتا نعت هم با واو به هم چی شدن؟ الان نگاه کنید، هازا یومان، بین این یومان موصوف و صفتش هارون بگو لا فاصله کرد. لکلن عجلون، لکلن خبر مقدم، عجلون مبتدا مؤخر، بین عجل و قریب اما فاصله کرد. همینقدر کفایت نمی کنه، بلکه باید یه صفت دیگه بیاد با ولا و اما عطف به این صفت بشه، مثل ولا واردون و مثل و اما بگو قریب. تکرار کردم کلش. چی؟ کدوم؟ نه، ما گفتیم مبهمات اسمن، اسم مبهم مشخص چیه؟ ضمیر، اسم اشاره و موصول، اینا رو مبهم میگن. کجا؟ هیچی فاصله نمیفته بینشون، هیچی فاصله نمیشه. یجوزو حذف منعوت، یه بحث جدید، آیا میشه صفت بمونه موصوفش حذف شه؟ میگه بله، اینو تو بحث مبتدا خبرم خوندیم که مؤمنان خیران من مشرکن، میگه مؤمنان مبتدا شده، چرا؟ به دلیل اینکه بوده عبد مؤمنان، خیران من عبد موصوف افتاده، صفت جاش نشسته، و این زیاد هم هست، ولی هر حذفی نیاز به چی داره؟ یجوز و حذف المنعوت اذا دل علیه دلیلون، یعنی قرینتون، یشترط فیه ان یکون الناس، اما یه شرط داره، یشترط فیه، شرط شده در این منعوت، ان یکون الناس اما صالحا لمباشرت العامل، یا نعت ما صلاحیت داشته باشه برای مباشرت و همراهی عامل، مثل این مرد که به رجل راکبن ساحلا، مرد تو به رجل راکبن سالها، ساحلا، من چی گفتم؟ سالها، ساحلا، سهلا یعنی شیهه کشید، سهیل مصدرش یعنی شیهه کشیدن، سهلا الفرسو یعنی شیهه کشید، نهقه یعنی عرعر کرد، برای اولاغ میاد، سهله برای اسب میاد. ها هر کدوم اسم خودشونو داره. مررتو برجلن، مررتو فعل فاعل، برجلن متعلق به مررتو. راکبن حال از برای رجل، درست شد؟ یعنی تکیه کرده اسم فاعل به چی؟ بگید به موزول حال که رجله، باید به معنی حال استقبال هم باشه، درست شد؟ یعنی به معنی حال استقبال هم باشه، یعنی مرور کردم به آقایی که فردا میخواد اسب سوارشه. راکبن ساهلن قدن، که منو حال استقبال باشه که بشه عمل کنه، چون ساهلن الان مفعول راکبنه. دید بحث اسم فاعل خوندیم ها. حالا میگه مرور کردم به یه آقایی در حالی که میخواد فردا شیهه کشی سوار شود. شیه کشی را سوار شد یعنی چی؟ یعنی اسب بشه. اینجا خود ساحلن دلالت میکنه که چی؟ بگو اسبه. اسبه چرا؟ چون شیه کشیدن از خصوصیات اسب. ساحل صفت یه فرسنه، بوده فرسن ساحلن، فرس افتاده ساحل نشسته جاش، درست شد؟ اینجا فرس افتاده ساحل نشسته جاش، آیا ساحل دلالت بر فرس میکنه یا نمیکنه؟ شیه کشی را، یعنی خب معلومه اسبی را. بعد نگاه کنی این ساحل صلاحیت داره برای اینکه مباشرت کنه عامل سرش، یعنی الان ساحلا اومده شده مفعول راکبن، میتونه، یعنی صفت اومده نشسته جایی بگو موضوع، یعنی شما میگید عبدون مؤمنان خیرون من عبدن، بگید مشرکه، عبد میفته، عبد میفته، این مؤمن میتونه بشینه صلاحیت کنه بشه مبتدا، این هم مشرک میتونه صلاحیت کنه بیاد جای عبد، من برترش درد بیاد جردش بیاد، خلاص شده؟ نه امکانش هست، مشخص شده؟ نه الان مثلا اگر بود من عبدن یشرکو، یشرکو جمله دیگه بعد از نکره میشه صفت، حالا اینجا میتونه موصوف از چه صفت جاش بشینه؟ نه. چرا؟ چون من بدتر یشرکو در بتونه صفت جای موصوف بشینه و اعرابش رو بگو بگیم نیابت کنه، بله دیگه جمله صفته، درست شد؟ ما بگم های صفت میتونه جای موصوفش بشینه، موصوف میتونه حد شه، شرط اینکه موصوف میتونه عطف بشه اینه که صفت بتونه بره بشینه جاش. شما چرا این میکشیدش به جالا؟ من یه مثال زدم، شما این فقط جمله صفت نمیتونه، خب چه فرق میکنه؟ هر چیزی که نتواند جای موصوف بشینه، خب هر چی که نتونه جای موصوف بشینه به هر دلیلی، شرط اینکه صفت جای موصوف بشینه چیه؟ ها؟ این که موصوف حد شد این میره میشینه جاش، بتونه بشینه، امکان آمدن عامل موصوف بر سر صفت باشد. شما وقتی این رو سوال میکنید من باید مثل کامپیوتر برگردم به تمام کلمات عربی از اول تا آخر همه رو سورت کنم ببینم آیا جایی هست که به قول معروف صفتی جای موصوف بنشیند. سوری هم نمی کنید، قاعده شو یاد میگیرید که چی؟ که صفت اگر میخواد بیاد موصوفش هست بشه باید صفت بتونه بشینه جای موصوف. اما صالحا به مباشرت العامل نحو مررت و بردل راکبن ساحلا، یعنی فرسن ساحلا، نقطه فرس شد. این معلومه تا اینجا؟ اون یکون المنعوتو بعض اسم مخبوزن به من، اینجا جمله رو بره استثناء میکنه، جمله رو بره چکار میکنه؟ بگی استثناء میکنه. ما گفتیم جمله نمیتونه بیاد بشینه جای چی چی؟ بگی جای موضوع. میگه توی همه جا اینطور نیست، همه جا اینطور اینجا نمیتونه، بله اگر بود من عبدن یشنگو بگو نمیشود. همین استثناء داره. دو جا جمله میتونه بیاد جای موصوفش بشینه. کجا؟ الان یکی که میتونه همین دو جا بعد به قول معروف به ذهن سپرد هیچ راهی هم نداره. او یکون المنعوتو بعض اسم مخفوزن به من اوفی، یا اینکه منعوت یعنی موصوف قسمتی از اسمی باشه که مجرور شده به من یا فی. الان مثال که بزنه مشخصه، ترجمهش بیاد تخمیم. منعوت قسمتی از اسمی باشه که مجرور شده به من یا فی. الان نگاه کنید، منا فرض کنید منا 50 نفرن، قوم 50 نفر. من میگم منا یعنی از ما 50 نفر. آه؟ تا اینجا مشخصه براتون یا نه؟ از ما 50 نفر منا. زعنه، زعنه یعنی رحله، کوچ کرد، کوچ کرد. و منا اقامه، و از ما اقامت کرد یعنی کوچ نکرد. الان این عبارت رو بخوای ترکیب کنی میشه چی؟ منا فریقون، فریق یعنی چی؟ گروه، گروهی زعنه، و منا فریقون اقامه. منا خبر مقدم، گوش کن، منا خبر مقدم، فریقون مبتدا مقدم، زعنه صفتش، و منا فریقون اقامه. مثل ترکیب قبل. الان اگر طبق قانون قبلمون بخوایم حساب بکنیم بگیم فریق عد شده، زنه هم از این نشسته جاش، غلطه. چرا؟ چون جمله مبتدا واقع نمیشه، میشه جمله که مبتدا نمیشه. اینجا استثناء کردن، گفتن اینجا زنه موصوفش میتونه عد بشه، و ما این زنه رو مبتدا هم نمیگیریم، میگیم مبتدا فریقانه بگیریم، مقدره، محذوفه، و این زنه داره دلالت برش میکنه. شد یا نه؟ این استثناء. الان نگاه کنید، نگاه کنید، منعوت، منعوت کیه اینجا؟ فریقان، فریقان. این بعد اسم مجرور به من هست. اسم مجرور به من چیه اینجا؟ نام. ببین می‌نویسن برای نا، این فریق قسمتی از نا، چون من گفتم منا یعنی ما 50 نفر، از ما 50 نفر، 50 نفر، فریقون یعنی 25 نفر، زعنه کوچ کرده، و منا و از ما 50 نفر، فریقون یعنی 25 نفر دیگه. بگید اقامه، اقامت شد. نه شد یا نه؟ ها؟ این یه دونه استثنا یاد بگیرید. نه نه، هر چیزی به این سبت، به این سبت، درست شد؟ یعنی اسم منعوت ما بعض از اسمیست که مجرور شده به من یا مجرور شده به فی. مثال دوم فی رو ببین، نهو ما فی ناسه الا شکره او کفره. ما این نافیه، فناس خبر مقدم، الا استثناء، استثناء مفرده. شکره نمیتونیم بگیم مبتدا مؤخر، بعدم بگیم مای مشبهتون به لیسه نفیش به وسیله الا شکسته شده. شکره مبتدا مؤخر نمیشه بگی که، میشه؟ پس این شکره چی بوده؟ بگید بوده رجلان شکره و رجلان کفره، درست شد؟ او رجلان کفره، اون رجلان مبتدای مؤخره و این شکره صفتشه، دلالت بر اون میکنه و نمیگی من بهش مبتدای مؤخره. الان نگاه کنید، اون رجل، رجل که موصوفه منعوته، بعض اسم مجرور به فی هست یا نیست؟ بعضی از اسم مجرور به فیه یعنی ناست رجل، بعضی از ناست. این دوتا مثال رو حفظ میکنید، درست شد یا نه؟ منا زعنه و منا اقامه، این از عرب هم نقل شده. مثال دوم، ما فی الناس الا شکره او کفره. این دوتا استثناست، یعنی موصوف افتاده، صفت آمده، قابلیت نشستن جای موصوف را هم بگو نداره. ببینید این الان برداشت برای ما دو تا جا درست کرد. چکار کرد؟ گفت این که موصوف بیفته صفت جاش بشینه یه شرط داره. شرطش چیه؟ این که صفت بتونه جای موصوف بشینه و اعرابش بگیره. مثال هم دادید، مثل عبد المومنان خیر و من عبد مشکل، مثل مثال ایشون که مثال زد مرد و برد شده راکبن صاحبان. خب شرطش اینه، نهاد هم همینو میگن، میگن شرطش اینه که موصوف حد شد صفت بتونه جاش بشینه اعرابشو بگیره، صلاحیت برای مباشرت عامل داشته باشه. درست شد؟ در میان میگن اون نهاد قبلی قدیمی میگن که از این قاعده کلی دو تا مثال استثناء شده. دو تا مثال، اون دو تا مثال کدومه؟ یکی مجرور به من و یکی مجرور به فی، که اون مجرور من و فی بگو اون اسم محذوف بعد این مجرور به من و فیه، مثل مننا و مننا عقاب. ایشون این استثنای از بالا رو خودشو کرد یه دونه به قول معروف قسیم، خودشو کرد یه دونه قسم. نگاه کنید، گفت اما سال هند مباشرت نامه او یکون، یا اونطوری باشه یا اینطوری. در صورتی که تو قدیم نمیگفتن یا اونطوری یا اینطور، اون یا اولی صدها هزار مورد داره، هر کجایی که میشه صفت جای موصوف بگو بشینه آم و با قرینه حد شد. این یار دومی دو مورد بیشتر نیست، به این دو مورد استثنایی از اون اولی. کار نهات قبل بگو خیلی با دقت بالاتری بوده نسبت به اون چه که صاحب کتاب نوشته. نمیدونم متوجه شدید من چی گفتم یا نه، یا تکرار کنم؟ فهمیدید کاملا؟ بله. اگه کسی چیزی داره بگید. خب راکدن فرسن، راکدن فرسن. حالا اگر مثلا تو همون مثال بالایی بنویسید مرر تو به رجلن راکدن فرسن یز فحلو، نمیشه دیگه. ساحل میتونه بیاد بشینه جایی یز فحلو، اما که ساحل میتونه بیاد بشینه جایی فرسن، اما یز فحلو امکان بگو شد یا نشد؟ پس موصوف هست بشه، باز میگم موصوف هست بشه، صفت بماند، شرطش چیه؟ این که اون صفت بتونه جای موصوف بنشیند، مباشرت رو عامل کند. تمام. حالا این شرط آیا استثناء دارد یا ندارد؟ بله. کجا استثناء داره؟ دو جا. یکی مجرور با من یا مجرور به فی داشته باشیم و اون موصوف ما بعضی از این مجرور به من یا مجرور به فی باشه، مثل مننا فریقون زعنه و مننا فریقون اقامه، و دیگری مثل ما فی الناس الا شکره او کفره. نقطه سره. بله، خبر مقدم فریقون مبتدای مؤخر محضور. بله؟ صفت جمله بعد از نکره صفت. بازم مبتدای مؤخره دیگه. چی؟ بازم مبتدا محذوفه. مننا قرار مبتدا محذوف. گوش. نه صبر کنید، صبر کنید. باید بعدی نگاه کنید. چندومی میشه؟ پنج. یه قد بنویسید سر قبل از یجوز. قد یجوز و حذف نه قد یجوز و حذف نه ما خوندیم که منعوت میتونه حذف شه موصول. حالا آیا صفت هم میتونه؟ میگه قد یجوز، نه به اندازه اونا، خیلی کمه، ندرته. قد یجوز و حذف نه ازا در لعلیه دلیلون، بازم باید چی داشته باشیم بگید؟ قرینه. حذف بدون قرینه غلط هست. نه به قوله تعالی، مانند قول خدای تعالی که در قرآن میبینید، داستان خضر و موسی، میگه یأخذ کل سفینه غصبا و من ورائهم ملکون. گفت من این کشتی رو سوراخ کردم، گفت من این کشتی رو سوراخش کردم، خضر گفت به این دلیل که این کشتی مال یه عده آدم بدبختی بود که از این راه نون می‌خوردن، و من ورائهم ملکون، و جلوی اینها توی ساحل یه پادشاهی بود که اینو بشتن می‌رسیدن. یأخذ، یأخذ صفت اون ملکه، پادشاهی که یأخذ مصادره می‌کرد کل سفینه، هر کشتی رو قصباً، یأخذ قصباً یعنی قاصداً میگره، در حالی که قاصد بود، پولش هم نمیداد، مصادره میکرد. من این کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه اون پادشاه اینو از اینها بگو نگیره، اینا هم بردارن برن کشتیشون رو یه ذره ترمیمش کنن، درست شد لاغل نوندونیشون قد نشد. درست شد چی گفتم برای تو یا نه؟ این یأخذ و کل سفینتن معلوم است با سیاق، یعنی یأخذ و کل سفینتن سالمتن، چون اگر کل به کلیت خودش بود و اون پادشاه هر کشتی رو میگره، خب کشتی سوراخ هم بگو میگرفت دیگه، پس معلوم میشه کشتی سوراخ کشتی غیر سالم به دردش نمیخوره. ببینید اجازه حد داره ها، کلمه محذوف معلومه، یأخذ کل سفینه سالمته یا صالحته، فرق نمیکنه کشتی سالم یا کشتی صالح، یعنی کشتی به درد بخور صالح شد یا نه؟ سالمتن او صالحتن، مال من غلط نوشته بس که بله، سفینتن سالمتن او صالحتن، چون سفینه مضاف الیه مجرور. یا مثلا این آیه قرآن، ببینید کمه حذف صفت، الان جئت بالحق، این آیه قرآن هم می‌نویسید الان جئت بالحق، این رو چی میگه؟ پیروان حضرت موسی وقتی که اشکال کردن به اون گاه، می گفتن رنگش چیه، شکلش چیه، وزنش چیه، قدش چیه، قرارش چیه، خدا وقتی اینها رو حسابی قیل زد، این گاه برای اینها دیگه معلوم شد، منطقه فرد شد، یعنی اینقدر قیل زد دیگه معلوم شد این گاه فقط اون یه دونه یکی رفت کرد. اینجا دیگه بهانه ای نداشتن بنی اسرائیل، برگشتن به موسی گفتن الان مقدم شده، مفید هست جهتن بلحق، گفتن موسی فقط الان حق را آوردی، اگر اینطور باشه و چیزی حق نشده باشه این کلام کفرآمیزه. اونا برگشتن به موسی گفته باشن موسی فقط الان حق را آوردی، جهتن بلحق، یعنی چی؟ مفهومش چی میشه؟ این حق بود دیگه، منظورش میشه فقط الان حق را آوردی ای موسی، این میشه منطوق. مفهومش چی میشه؟ که قبل از این بگو باطل میگفتی، حق نبود. اون غلطه، اگه این بود لقد کفر بود، کافر بودن. پس این عبارت مفهومش کفر یعنی سابقا باطل می آوردی. پس این چی بوده؟ بوده بلحق بگیر واضحه، یه صفت داره. یعنی به حضرت موسی گفتن موسی قیام بر ما الانه جهت بلحق واضح، یعنی چی؟ یعنی الان فقط تو حق را آشکار آوردی، حق آشکار، حقی که تو شبه و شک و دلیلی و تشابه نباشه اون حق را الان آوردی. یعنی چی؟ یعنی قبل از این هم بگو حق می گفتی و حق می آوردی، اما حقش برای ما مشتبه بود، معلوم گرفتید یا نه؟ یعنی قبل از این هم عرض لغ بود، چون اونا مهمه به موسا بودن، قبل از این هم حق میگفتی، اما حقی که ما سرمون بدون نمیشد، مشتبه بود شد انشالله. ها؟ پس ببینید کمی من همه همتمو کردم، یه مثالی شون زد، یه مثال ما دیگه یاد من نمیاد از قرآن مثال دیگه ای داشته باشم، چقدر شعر و شاعری و اینا میشه، اما کمه. اما صفت بماند جای موصوف و موصوف هست بشه خیلی زیاده، تو خود قرآنش فراوان هست. و قد یجوز و باز، اینم باز کمه، و قد یجوز و حذف و نده و منعوت من، عجیبا هم صفت هست شده بگو هم موصوف هست شده. نه بگو قولهی تعالی، مانند قول خدای تعالی، لا یموت و فیها ولا یحیا. ببین لا یموت و فیها، نمیمیرد در آنجا، یعنی تو جهنم نمیمیره. نمیمیره یعنی چی؟ نمیمیره یعنی چی؟ یعنی زنده. ولا یحیا یعنی زنده هم نمیمونه. این که میشه تناقض، حضرت عبد که تناقض نمیگه. معلوم شده نه؟ نمیمیره تو جهنم، خب یعنی زنده است. میگه و زنده هم نیست، یعنی مرده است. این دوتا اصلا با هم دیگه بگید امکان نداره. نشد یا شد؟ پس مجبور است که اینجا یه صفت و موصوفی درگیر داشته باشه، و اون صفت و موصوف مفعول و مطلق نوعی، مفعول و مطلق نوعی. همه مفسرین فهم قرآن خیلی سخته ها، اینه که انسان اگر کسی بیاد تفسیره به رأی کنه یا غیره، جایگاه رو تو جهنم داره صاف و صوف میکنه. ولا یحیا یعنی ولا یحیا حیاتن بگو نافعتن، و زنده هم نمیمونه، زنده بودنی که بهش یه سودی بگو برسون، نه میمیره تو اونجا راحت بشه و نه زنده است جوری که زندگی به دردش بخوره. نمیمیرد یعنی زنده است، اما زنده ای که زندگی به دردش بخورد بگو ولا یحیا حیاتن نافعتن، مفعول مطلق نوعی هست، یعنی موصوف و صفت. از من بپرس چرا اون میپرسی؟ اونم بقیه نیست مثل تو، هی بلد بود که نمی آمد اینجا بشیده. ها؟ نه همه فقیرن، نه یعنی بنده خودم خودش تازه برای خیلی زور بزنی تا بفهم من چی میگم، به آقا میگوی که ذهنشو خراب میکنه. من خودم بپرس خب زنده هم نیست، زنده ای که به دردش بخوره، یا آبی بخوره، یا دهنی تازه کنه، یا آوازی بخونه، یا کاری بکنه. آره دیگه زنده بودن سودمند ندارد. لا یحیا میگه نمیمیرد و زنده هم نمیماند، زنده بودنی سودمند، یعنی زنده است اما زندگی سودمند نیست. میگه کاش مرده بودم. گوشبه چی میگن یا نه؟ یعنی تو جهنم اینطوریه، طرف نمیمیره ولی آرزو میکنه که کاش بگو مرده بودم. چرا؟ چون زنده بودن سودمند نداره. حالا فهمیدی؟ دیدی بهتر از این میگم؟ یعنی بری؟ بریم نه بیا.